بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم بنامه ده خدای چې ډیر مهربان او بخون کيده والسماء ذات البروج قسم دی پکلکو کلاگانو لرونکی آسمان والیوم المورود او په هغه ورځ چې د هغه وعده کړای شوی ده وشاهد ومشهود او په لیدونکي او لیده کې دونکي شي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود چه تباشوی ده کندو خواندان یعنی هغه ده کندو تکنان چه فاغو کی دیر زر لما کی دنکو خسو خاشاکو اورو اذ هم علیها قود کلا چه هاغوی ده ده کندی پا غالد ناستو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او تسچه لمؤمنان سرکول هغی لدل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد او لهغه مؤمنان سره داغو دخمنی لدی پرته پا نور سنوا چه هاغوی پغا خدای پاک ایمان را وره چه بر لاسای او پخپل ذات کی پخپل ستایل خوه دی الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ چه ده آسمانونو آوز نکی ده باچاهی سختن دی او ها خدای هر سخت گوری اِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ چاچی په مؤمنانو ناری نو او مؤمنانو خزلم او تیرای وکس او بیای ورسا توبه ونیستله ارو مرو دا غول پاره دو زه عذاب دی او دا غول پاره دو سوزی دو سزا ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير كم خلق چې ایمان را وړای دی او خامل نه کړی دی ارومرو دا غول پاره د جنت باغونه دی چه داغو لانده با ویالی بحیگی دادای سر بریالی تو این بخش ربک لشدید پا حقیقت که ستاسی در رب نیونا دیر سخت دا اینهو هو یلزئ و یعید همغا فلوملی زل پیدا کول کوی او همغا فدو حمزل قیدا کبی وهو الغفور الودود او هغا بخون کدی مینا کون کدی دل عوض المجید دارش تختن دی لوی او لوش دی فعال لما يريد او تچه خوخشی ده هغا کون کدی هل اتاك حديث الجنود آية تاشته دلحكر وخبر رسد دليده فرعون وثمود ده فرعون او ده ثمود دلحكر بل الذين كفروا في تكذيب بلكي تسوك كافر شويده هاوي فدر واغوكي اختدي والله من ورائهم محيط. وداس حال كي الله پاك دوی لحر لوري إصار كريدي. بل هو قرآن مجيد. دا غو په دې دروغجن کولو سره د دې قران هیڅ شی نورانیږي، بلکې دا قران د لوړې مرتبه لرونکی دی. په هغه لوح کې یعنی نقش دی چې محفوظ دی.